سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا سرکار دو عالم کے گلی کوچوں کے کنکر جس کو بھی اٹھاؤ نگینے سے ملے گا ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا جو میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا پتر جمے تھے کسے دائیوں اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈ اندر ہندے فرق لکھا کوئی یار توفیق دے نال ونڈے تے ساری اپنی ضرورت دی گل ہوندی کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے آمد جدو حضور دی ہوئی ناصر اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے ایک ربائی میں اکثر پڑھتا ہوں حجرِ اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چومن والا ہے تے حجرِ اسود نے مار جواب دیتا میرا شان بھی سب تو آلائے مینو دنیا ایسے لئی چم دی مینو چم گیا کملی والا مینو چم گیا کملی والا ہے ماشاءاللہ بھائی منیر صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی کویت سے اسپیشلی اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں ہاں مولا علی دی ہور کی شان دساں مولا علی دی ہور کی شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ وی نہیں جیڑا غیر اگے جا کے تلی کردا مولا علی جانے جس دا پلا ناصر اللہ پاک وی اس دی پلی کردا منکر سڑدا علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی کردا رب نے اپنا